那方看不到我怎么没我帮เป็นใหญ่ในแผ่นดินไหลบิดามาอยู่ใต้ว่าท่านใดนั้นแม่นยามเอ้ยเทวีนำพระเนตรย้อยปางฟ้าป่าลงกระบานเออสงสารผัวกับพ่อเงินนายลูกเอ้ยกระบานนั้นหูบ่น้อบ่เจ้าทรงกะสังเศร้าเมาคือกินน้ำยาปึ๊บพระกุมารไปลงเสือกุ้มไปมาย่อยังบ่ตาเจ้าบ่เห็นทองลูกผู้เดียวพี่บ่น้องมาเกิดความอยู่ในอกฝังมุ่นมั่งทั้งหลายแก่บาปผู้เดียวเท่าลูกเป็นยังมาคือฟ้ากะต้องการบ่ยานลูกหลายเอ้ยเพียงแต่อดใจรออีกสามปีข้างหน้าบิดาเจ้าเสียแต่งเสียงคำแปลงเอ้ยสัตว์ลาสังเจ้าบ่ไปไปเบ้าปอสะทุนหัวไปกำกินลิงเมืองหน้าบิดาเจ้าผู้ป่วยใจไปไว้ไว้ไปสะตาไปจากเขาไปเบ้าผู้ลูกหลายบ่บ่หายป่วยแล้วพุทธาแก้วจังกล่าวจากคำแท้ง หลายเอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกก่อนหน่อยทำเหตุอันเกินควรตัวละลาไปขึ้นค่ำประบิดาแล้วกล่าวขอขมาทานซะลูกแม่ขอท่านนำเจ้าบิดาเฒ่าจังเว้าใหม่ท่านเจ้าคอยบ่ได้สิย่อให้เจ้านางคล้องดอกคำไปเบิ่งพอเจ้าจักเข้าแน่ลูกลา ก็สัตว์นุ่มจังขาดสัตว์หนึ่งแล้วก็บ่มีสองแม่อย่าปองหาความมาถากถางให้ใจให้แม่ฮู้บ่ว่าพอสิขายเมืองให้คนทางไกลเขาชาติอื่นหรือคนทางไกลเขามาอยู่ชาติศัตรูยังเธอเลิกเพราะปานชีสิไรนี้ด้วยเหตุนี้ผมจึงยึดตัวมาคล้องไปซะแม่บ่ต้องเที่ยวมาจ่าให้นัวหูรำคาญหายพอบ่ตายดอกตี้เจ้าทำทรงเหงาเล่นซื่อๆดอกตี้ใครบ่มียาแก่จะข้าวหน่อยเพิ่นก็เศร้าแล้วท่านแม่นี่ล่ะเขาเอิ้นว่าป่วยการเมืองเข้าใจบ่อ้อยให้เพิ่นอยู่หั่นล่ะดีแล้วแล้วก็บอกเพิ่นซะบอกว่าอาชาติศัตรูบ่มีเวลาสิไปขอโทษขึ้นคำกับท่านพออีกแล้วแม่ก็คือกัน น่าน้ำสาลีปัญญาต้องแก่ตาเลี้ยวแล้วบรรลุลูกกำเอ๋ยในความฝันเป็นใหญ่แล้วแข็งกระด้างตั้งแต่ลองต้องจึงกังคือควยสู้แต่สู้ว่าของแม่ก็มีเมียทวนคิดหลังคิดหน้าปรึกษาเจ้าแน่ก็ค่อยแม่ลูกบ่อยากใจพ่อกับแม่สิย้อยยกน้อละเอ้ามอละดอกทั้งหลายส่วนสิเป็นแต่ต้องเจ้าสา ังหูเบาแต่โน้เต้าจำไม่ได้ให้ใครพูดเลยจังมาลูกแก่งสวยลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงมั่งเพียงเขาคานำนมกว่าสิเลี้ยงเจ้าเมากว่าสิพาเจ้ามอมอุ้มลูกก่อนน้อมสักหนักในคันคือหินแม่ก็ยินดีด้วยย้ำจะเป็นเงื่อนไขบ่นี้ไกลเจ้าพ่อลูกกำเอ๋ยแต่และสิ่งต่อง่ายหน่อยจนว่าเจ้าใหญ่ขึ้นบ่เคยปล่อยนันดาสีเจ้าทั้งบ่แต่ตีลาเจ้าลืมแม่บ่แล้วเดียวมีลูกเอ้ยคนเดียวเจ้าสร้างเสียงแต่น้อต่อเก้าเป็นแม่นนำจ้าไปได้น้อสิแก่ใจลูกชายแม่บ่แล้วคอยกว่ากะนอนคงตางที่เป็นมาได้แลมวนเอ้ย พระชาติศัตรูยึดอำนาจเจ้าพอพิมพิสารสั่งให้ทหารนำคุ้มตัวไปกักขังที่ปราสาทหลังสวนเจ้าแม่เทเวหิบ่นขอพระอาชาติศัตรูบ่ยินดีที่สิคืนคำและบ่ยินดีสิคืนอำนาจให้แก่เจ้าพอพิมพิสารได้จนข่าวการอันนี้ลือกระชอนไปทั่วทุกหัวละแหงทุกทั่วมุมเมืองได้ฮอดหูพระเทวทัตติดตามตอนสนุกพระอาชาติศัตรูต่อครับท่าน แล้วในตอนนี้ละย่าแม่พากันอดอดใจไฟกำลังสิเผาถอนขอนกกย่างสิมางมุนน้ำในหนองกระพ่วมคุณเห็นแต่ป่าแลนขอนมันห้องจ่อมอสิมางว่าสิข้ามพ่วมเล่นเจ้าอย่าเฝ้าเบื่อให้คอยดูอาชาติศัตรูกำลังมันถ้าเบิ่งกำก่อนเด้อป่าเสียงคำพาเพิ่นเขียนแต้มแหนมแหนมไปใกล้แล้วพอต้นกำเนิดเกิดก่อสมัยองค์พุทธเจ้าบ่ทันเข้าสู่นิพพานมาบัดนี้หันมาย้อนกล่าวตามพระเจ้าทานเทวทัตนับแต่ไปวางแผนใส่สติงให้ยิ่งเป่าเอากุมารเป็นโลตกลงกันชั้นที่หนึ่งชาติศัตรูพ่วงทะลึงทะยานเต้นขึ้นนางเมืองเรื่องมันไกลหมอแล้วแก้วสิล้นลงดินพักกำนินสิลาใบได้เท้าเครือลงเพื่อนปืนกำลังบรรจุเข่ากระสุนเต็มบ่ต้องห่วงกระเดกไกลให้เป่าลวงยิงตรงตรงลงใส่แล้วว่ามีฟืนว่าสิคืนอมละนอนับแต่แผนเบื้องต้นในว่างมาดพระกุมารจนมีใจเอ็นเอียงในแต่งน้ำคว่ำเว้าเดี๋ยวนี้จนว่ากุมารเจ้าอาชาติศัตรูยึดอำนาจขึ้นข้องเมืองเรียบร้อยแผนต้นได้ผ่านไปแผนที่สองในว่างไวแห่งเฉียบขาดเหลือกินแต่ตอนนี้ยังบ่ไขคว่ำในให้ผู้ใดได้เห็นหูนอกจากศัตรูเท่าคนเดียวลูกศิษย์เอกโอกาสเหมาะแม่นๆที่จะเว้าสู่ฟังมื้อนี้สิไปถามข่าวอาชาติศัตรูบังกันหน้าทำงานได้ผลแชร์ใด ทราบไว้ก่อนท่านอาจารย์ตัวของผมมาแล้วบ่ต้องไปให้มันเมื่อยนิมนต์เฮาอยู่ยังกุฎีกว้างยางสบายขอถวายนมัสการเจ้าคุณอาจารย์ผู้ปราดเปรียงเดี๋ยวนี้กระผมได้คล้องเนื้องทำตามคำบงสีอาจารย์เจ้าครูสุแนวเดี๋ยวนี้กระผมเป็นเมย์แล้วสิมาตอบแทนคุณจังแม่นบุญสมภารทานอาจารย์ได้ค่อยสิอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมมาหรือว่าบ่ขน่อยนิมนต์ไขข่าวขอพ่อได้แต่งตามแม่พรท่านอาจารย ์ท่านอาชาติศัตรู เป็นว่าแผนการที่เฮาเสนอให้ท่านทำไปแล้วแม่นบ่แต่เดี๋ยวนี้เฮายังห่วงพิมพิสารพอเจ้าสิแข็งคอตาวงอย่านพอเจ้านี่เฮ็ดสู่ยึดอำนาจขึ้นครองท่านก็ยังเป็นเด็กอ่อนปัญญาสิจนแต้มมิฉะนั้นเพื่อกำจัดศัตรูร้ายภายรุ่นสิมาหอดรีบจัดการเช่นขาพิตาเจ้าอย่าอยู่นานแล้วจึงข้องขอบบ้านบ่ย่านย้อนแนวใดรีบจัดการแล้วไว้อย่าให้เกิน3มื้อเข้าใจบ่ล่ะ ท่านอาจารย์มันสิบ่รุนแรงโพดบ่ท่านอาจารย์ที่ผมไปฆ่าพ่อผมทำบ่ได้หรอกผมย่านบาปกรรมผมสงสารพ่อตั้งแต่แค่นี้ผมก็ช้ำใจพ่อแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ่ได้บ่ครับท่านอาจารย ์อาชาติศัตรูเอ้ยท่านท่านใจบ่กล้าอย่ามาอยู่ให้เฮาเห็นเป็นอย่างมาข้าวหลังอย่าแล่นมาดอกจ่าเว้าเฮานี่หวังดีด้วยจึงหาทางซี่ซองท่านบ่เสือความคู่บ่ต้องมากล่าวเว้าให้มันสาพาสิไปได้เป็นใหญ่เพียงซำนี้ผัดลืมบังเอาหัวมัวสงสารพญามารด้านแต่โตได้นอนอมคิดน้ำต่อลูกสิต้นคนเดียวจึงสี่ซองบ่เอาค่าเงินทองบอกสี่สี่สี่ซองให้กุมารใดแต่ผู้เดียวตัวนี้เป็นคนทั่วแล้วผัดยังบ่แล้วผัดใจอ่อนบ่ทันการท่านบ่หันทำร้องดังอาจารย์ในไข่ซีนมีปัญหามาตามก่อนอย่ามาวนให้แก้ซอยเกิดเป็นลูกผู้ชายตัวเป็นหยังจังใจถอยคันแม่นใจเจ้าบ่กล้าอย่ามาเว้าแม่นอยู่ร้อนละเด้อน้องเฮ้ยละนา อาชาศัตรูหากท่านใจบ่กล้าบ่ได้ขี่สางอาเป็นยันหน้าที่หลังอย่าว่าเฮาบ่เตือนไว้เดี๋ยวนี้เพิ่นเมื่อวานนั่นแหละเป็นลูกผู้ชายต้องใจกล้าเป็นราชาต้องแข็งแกร่งแพ้ศัตรูหักผู้ร้ายเขาสิป้ายขึ้นชีคอคิดเบิ่งให้ดีถ้าหากบ่เชื่อคำอาจารย์ก็แล้วแต่อาจารย์ลาล่ะ และในตอนนี้พระกุมารตะลึงเก้อเผยใจน้ำคำบอกเราไฟโทสะโดนเก่ามันมาเผาจูดจีเผาวิหอนนั่นหวนหอนนั่งทบทวนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายคำบรรยายเทวทัตเพิ่นสั่งการขานใส่ว่าให้ผมไปข่าพระบิดาอย่าได้จงในสมองมึนงงมาสงสารอีพ่อเฒ่าอาจารย์เบาผัดสั่งการอิดสำนึกมันคัดค้านบอกว่าอย่าให้เศร้าสาทำป่าหน้ามันกำนักมืนอาสงแต่ลงตายเราไฟโทษะโมหะห่มมาคุ้มเครือได้เกื้อกอมทั้งซ้อมไปซ้อมมาหยันมันเป็นจังเบาอาจารย์เจ้าเร่กล่าวเตือนหาแผนการคาดเคลื่อนพระเจ้าพ่อคืนกับขับเฮาหนีไก่เมือที่สัมมาบ่มีเจ้าเป็นคือความหมายอาจารย์เบาย้ำเฮาจนไผสิเบิ่งคันเฮามีอำนาจล้นคนก็ย่านนั้นย้อนกลัวพ่อเอ๋ยพ่อไผสิว่าสัวซากะตามสั่งคำเขาเฮาต้องไปตามคำท่านอาจารย์บ้านเบาไปจับเอาพระองค์เจ้าพิมพิสารผู้เป็นพ่อไปแข่งพ่อขันใส่ไม้ให้ตายทิมให้สวงใจขันตายทิมให้สวงใจใส่มวมวนเยือนอัน พี่น้องเอ้ยตกบนท่อแล้วพี่เท่าลูกไส้เดียวได้ส้นพอห้อยทอห้อยพอแล้วผัดส้นสู่ให้พอตาย ฝากในเด้อผุงน้องอ้ายอย่าเอายางเทวทัตจัดอยู่ในความเลวซัวซ้ำขนานแท้ตัวอย่างองค์กุมารเฒ่าอาชาติศัตรูผู้ใจง่ายท่านผู้ฟังน้องอ้ายอย่าเอาเยี่ยงอย่างตามจากนั้นอาชาติศัตรูทนเฒ่าก็ตัดสั่งยั่งทหารจับบิดาไปขังใส่ตะล่างติดสู่บ่มีโสดาด้วยดอมค้ำขอผู้เป็นพ่อแม่กะนางขอบ่ขอไว้กะบ่ฟังพอความหวังของเฒ่าจะคล้องเมืองได้เป็นใหญ่ย่านแต่พอกลับใจคืนมายึดอำนาจเฒ่าก็เลยเฝ้าแต่งตามว่าสีข้ามพ่วงไข่สี่ฟังให้ดีอย่าได้หางฟังบ่นางเทเวหีเล่าสิไปทรงเข่าผัวเจ้าอยู่ตะล่างพี่น้องเอ้ย เป็นตาองเคียงกระด้างอยู่ในบ้านเกิดเรื่องใหญ่ในนครจาศัตรูผู้ล่าความเป็นบาสิก็กรรมลูกแม่เอ๋ยหัวบอกแม่เจ้าชอกจำป่านข้านนำล้มสี่พ่อจะมีความผิดเรื่องอย่างจะตั้งใดลูกสังเกตมิ้นอายบ่อายก้นเขาสิสะเหตุคือบ่เจ้าเป็นหมาจับไปกังก็ไปทั้งสู่ผันใส่ขาอันนี้จ้าเธอวิหายเสียใจเด้ลูกแก้วพ่อของเจ้ากับเจ้าแก่เหมือนบ่กังแม่นบ่กาบ่น้ำตาพ่อกะตายลูกบ่อายกะกวนย่างสังใจมั่งเฮ็ดไปสร้างเป็นคนลืมตัวบ่ถึกต้องให้ต้องแต่มันเสียเฮ็ดจังใดแต่เจ้ากังบ่ไว้บ่ไปเบิ่งพ่อตามีแต่คำบรรจาสั่งการในเตรียมพร้อมไปสิไปยามเยี่ยมปากุมมันบ่ให้พังจังแม่เจ้าตอละมันพิมพีสันพอเท่าเท่าผู้นอนเท่าอยู่ทะลังเมื่อนี่ป้าสว่างแก้งแต่วิแต่งเอาของทั้งงานวันเก่าผู้ส่วนนั้นเตรียมไว้บังสิไปยามเยี่ยมองสามีพระเจ้าปีพ่อแม่เอ๋ยพ่อมีแนวฝากตนผู้นอนท่าอยู่ตะลัง คิดน้ำผัวโน้นบ่ได้พองให้ห้ำละกรรมอูลูกชายจับไปขังคุกลามใส่กรงขังไว้ได้อาหารหวานข้าวปอมติดไปยามพระเจ้าพีเบิ่งคนนี้เท่แว่หิบ่อสาไว้เปล่าอย่างแต่สวย และในตอนนี้ชาติศัตรูท่าหูเขาว่าเจ้าแม่มีขนเห็นเขาขนเอาของส่วนกันตะยามเศร้าและเก่งว่ามันได้เจ้าสิทำขนซ้อนเสียงเอาของกินมากเมียงขันเปิดตอนพอพยามซาไว้ก่อนเด้อแม่เจ้าเอาไว้ก่อนเด้อของอย่าจองห้องขึ้นคำหาสิตำทางทองแม่สิไปแล่จองพระบิดาก็ได้อยู่แต่ว่าเขาและนำทหารห้ามบ่อยถึงถ้าไผขึ้นหลวงเด้อฝืนคำสั่งระวังตัวหัวที่ไก่ยังคอถ้าบ่กลัวก็ลองได้แม่เอ๋ยแม่คนอยู่ในนครกวงคนทั้งกวงงามมาเกี่ยวเว้นแต่แม่คนเดียวอนุญาตให้เยี่ยมขันไปได้ตั้งแต่ตัวทั้งเขาหุงเขาโจน้ำทาและยาพันของสำคัญทั้งหลายแม่อย่าถือไปด้วย ท่านบ่ฟังคำห้ามก็ตามใจบ่ได้ว่ามีหยังมาอย่าว่าเท้าคันใจหายใส่แม่ยายคันใจหายใส่แม่ยายเด้อเจ้า พ่อแม่เอ้ยวางสะแม่ของทั้งหลายที่แต่งไว้ให้เจ้าทรงพื้นสาเอาให้หมามันกินเสือเฮาหอนขโมยได้แม่สิไปยามเจ้าพระบิดาก็ได้อยู่แต่ห้ามเอาข้าวน้ำไปให้ทะพอกินทีผมอนุญาตให้แม่เยี่ยมได้คนเดียวก็เพราะว่าสงสารแม่หากแม่ยังฟ้าฝืนหรือขัดขืนคำสั่งของอาชาสตุลบ่ได้เป็นเด็ดขาดจำไว ้คือใจดำแต่โนตาวมีเมียสาวบันลืมแม่เพิ่งเมียกำลังต้องแก่ลูกปันกังพอกเต้าเอาเข้าใส่ตะลังอีกจักน้อยสิมีบุญเจ้าเว้าว่าปออยู่ในหูย้ำสัตว์เจ้ามีบุญสวดหากเป็นสิเป็นหูคันบ่รู้ต้นหน้าพระบิดาผู้เจ้าผู้ดังโอเลียบังมานาผู้ที่เคยหุ่มต้องฝากต้องเจ้าแต่วันยังลูกแม่เอ๋ยคันบ่มีพ่อเจ้าสิได้เกิดน้ำหยังคันบ่มีมารดาย่านแต่บ่าบ่ยืนมนสิเป็นลมเป็นแล้วอยู่ใส่นอเจ้าบ่าเจ้าสูงเพียงพอเป็นคนมาได้สำนีสิมาฆ่าพ่อเจ้าของกว่านางเอ๋ยสายย้อนเจ็บปวดต้องย้ำเจ็บป่วยยังมียานี่บุตรมาทำเวรมาสร้างเป็นแต่น้อยสายบ่เก็บสายบ่ไก่สิสายไปละกว่านางเอ๋ยเมียปีไปเบาวายบุตรบ่เบิ่งหาไปเจ้าเฮาอยู่เจ้าลูกคำเอ๋ยคำเหมือนเต่าติขาเปียงบ่สั่งคนทหารแล้วไปผ่านโค้งให้พ่อตายสนุกเอาดีกว่าตัวละมันไว้ขังในกุ้งน้ำบ่สนลูกแม่เอ๋ยเข้าบ่ลุงเตะตัวในกลางห้องอยู่ผู้เดียวโอ้น้อเขียวใบบานจ้าสตูกุมารสังตำได้แต่ลูกแม่ลูกแม่เอ๋ยบ่เลี้ยวแล้วบังนาบิดาเจ้าอยู่